زعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقين. سورة الجمعة کی مسئلہ توحید و رسالت پسی مقام د زجر اهل کتاب تا چغی د دوړ مقصدونو نه انکار کاو هم د توحید نام د رسالت او سره د علم نه دا ویم کول چې مونږ اهل کتاب یو عالمانی زجر ذکر شو په مثال کې الله دا غي تشبيه ورکړه د حمار سره چې هر عالم چې دا خپل علم باندې عمل نه نو کما صلی الحمار دوی مداه د يهودو او نصاراو دا په جمع باندې چې موږ الله دوستان یو امون دا اللہ محبوبان یو او دیویلیو سورت مائدہ کم اتل سمایات کی جو وقالت الیہود والنسوارا نحنو ابناء اللہ و احباؤ دوارو قومنو دا دعوی کلیوا کا قوم دا موسیٰ علیہ السلام او کا قوم دا عیسیٰ علیہ السلام چې موږ د الله دوستان یو محبوبان یو موږ له عذاب نه راکې کله به وی لن يدخل الجنه الا من كان يهودا او نصارا هیڅوک به جنت ته نزي صرف يهود او نصارا يهوديان او عيسایان جنت الله موږ لپاره جوړ کړل دا دعوی وی داوی د حقانیت چې موږ به حق یو موږ الله سره ډیر نږدې یو تعالی رب العزت قران کریم کې یو بل مؤمنان صحابه کرام منی کړل اهلی کتابو سره د بحث او مباحثینا چدی سره بحث مکوه او قانونو چهار اغا سوک چهار ایمان راولی او بیا کافر شی چهار اغا سوک چه سره د علم نکو پر اختیار کی ناغ سره و بحث نکوه تکه د بحث مطلب سي د مؤمنانو چې چا سره بحث کوي چا ته دعوت ور کوي نو دي غرض دی چې الله او ته هدایت وکړي دا ټول د دعوت طریقې دي ښا کا درس او تدریس دي کا بیان او تقریر دي کا مناظره او مباحثه ده دې ټول کې مطلب دای چې په یو وجبان دی الله دې کافر ته او مشرک ته هدایت کوي او د دغه خلکو په حق کې الله ویلي چې زه دې ته هدایت نه کوم نو مینان یې من کړی چې باس وسره سره کوي چې ستاسو کوم غرض او مقصد دی خو نکی چې دې ایمان را دین ایمه نکلیو سوره ال عمران کیوم کہ بیاد اللہ و قومن کبرو بعد ایمانی سنگ با اللہ ایدیت کدا سی و قوم چیغی مخ کی مومنان چیزو دا پیغمبر دنیا کی نوخ کار شوی نغی پی ایمان راولی و اغی و خوش خبر ایور کولی بیان نوی کول او چې کله ښکارا شنو کفر وکړو لمما جاء ما عربو کفرو بي فلعنت الله على الكافر. نمنې کړ چې دا څه قوم ته الله هدایت نه کوي کنه چې نه کوي ندی سره باس مکوه. سورې عنکبوت کې ویلو ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي احسن. اهل کتاب سره باسونه دلیلونه تا مکوه. دې له توحید دعوت ورکې ها مباهله ور سره وکې دې اجازه تکړو چې مباهله ور سره وکې. يهوديان سره نسواراو سره مشرکان سره دروازه قران ذکر کړی دیهودو مباهله ذکر کړی سوره بقره کې 94 آیاتو چې قل وتوای ان کانت لکم الدار الاخرته خالصتا من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. وای وتا چې يهودو کدا جنت ستاسو وي او دې چا پکې حق نینو بس تاسو له الله جوړ کړی او استادو په دې خبره یقیني نو بیا څه کوي دنیا کې د غمونو او د مصیبتونو او د فسادونو او د ظلمونو ژوند تیروي تا ژوند دی ورس با سره جنت ته فتمنوا الموت مرګ غواړي د الله نه چې جنت ته لاړ شي چې دې ژوند نه خلاص شي. کنور سو کې نه غواړي خو ځکه نه غواړي چې دا یقین نشته چې ګنې الله زموږ نه رضا دی او جنت یې موږ له جوړ کړی دی او موږ به ډایرک جنت ته ځو. دا څه کده چې یقین راشي هغه له بالکل په کار دي چې سوال وکړي د موت نو د بل چا خو نه دی راغلی خو ستاسو یقین دی یهودو چې دا کور د آخرت او جنت زمونږ دی خاص. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین مرګ غواړی ته په دې خپل خبره کې رښتینی یې نو هلته هم الله ویلي وو چې ولن یتمنوه توبه وباس هغوی چېرې مرګ نه غواړي هغوی مرګ غواړي ابدا بما قدمت ایدیهم التهم د قصویلو اغی تخپل عملونه معلوم دی اغی چی سکڑی دی تخپل تورات سرا او تحریبات بگی کڑی دی ظلمون اکڑی اغی تا معلوم دی چی دمون خیر نشتا اللہ علیم بزوالمین. نسوارہ و تیویلی سورہ ال عمران کے 61 آیاتو چې دلیلونه ذکر کړل د عیسی علیہ السلام خبره وچی وړله ډیر مفصله. نو آخر کې پیغمبر پاک ته وی فمن حاجک فیه من بعد ما جاک من العلم چې وسم تاسو سره څوک د عیسی علیہ السلام په حق کې باس کوي جګړه کوي چې هغه د خدای زیو پلی خبر نه ناوړي نو بس مباهله سره وکړه. فقل تعالوا ندعو ابنانا وابناكم ونساءنا ونساءكم وانفسنا وانفسكم ثم نبتهل. راش مونږ به راشو تاسو ټول بیا به سوال وکړو پته به ولګي. او دلته هم يهود طويل دي دا غي سره مباهله. سوره مريم کې مشرکانو په حق کې ویلو 74 كل من كان في الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. وایوتا چې څوک په دې شرک کې خوشاله دي په دې کفر کې خوشاله دي نو په دې کې دا تقدیم موت راو چړو سم نشي خان هم مباهله مطلب وکړه چې د خلق تعالی عزت نکړي نبی علیہ السلام ویلیو رٹولو پا حق کی چلو انہم تمنو کدی مرگ وقتے وے مباہلے کڑے وے لما تو ٹول پا مرشو ولرآو مقاعدہم من النار او خپل زیون بیٹی دلیو پا جہنم کی دا سے مرگ نہیں مربو مو از مرگ سرب ہے پل زیون پا جہنم کلی دلیو چاہت اس خوط اللہ نشت لے خوب اللہ و توخی زمرک وقت کے مومنانو تا جنت زیون چاہت و طویل وقشتے او جہنمیان تا جہنم کی زیون چاہت اسلاو زیون دیخوا اور اگر چی پیسلوشی قیامت چن بیا بہتا زی نلر او مقاعدہ من النار خاغی رستو شو کنا او یاری ایده کنا دیتا نا تیار ایده او دا رستو که دل دا دلیل دی دا دی خبری چی دا اللہ دوستان ندی در روغ جن دی دا اللہ محبوبان ندی در روغ جن دی یو پل دا غیر در روغ کارا شو ابل پل دا پیغمبر صدق تو گو را رشتی نی بنده دیتا وی خوا چی اگر سرسوک مباحله نشی کولی دکا پوئیگی که بس سوال کول دی او تبایی دا و حلاکت قلی آئیو الَّذین آدو و آیا اعلانو کان چه اغکسانو چزانت یهودیان و آئے آدو کیو مانا دا بیوی هادو مانا تابو چیو بنده توبو باسی پرشتیا باند کفر و شرک و باطل پریدی او حق تراواولی نو اصل یهودیان دغی توی چننا هدنا ایلیک مومنان وی کنا چننا هدنا ایلیک یا اللہ منتا تا روجو کلی دا منتا تا توبه استلی دا نو دیم ځان ته يهوديان وي چې مونږ توبه استلې ده او مونږ د حق تابعدار یو ابل معنا هادو تهودو دیبم چې کله تورات لوست کنا او ناس مو وتا نو خلق ته ځان خو نو داس داسې وکیدو چمږ د الله کتاب ډېر په شوق باندې لولو از ډېر خوشاله نه وسره زانګو او جولي وکو زاز نو دي ته يهوديان وي هادو او د حق پرسته نه خې نشانه به ښکارا کولی ټول په درو ریاکاری دي ته وینو ننوم ډېر خلق دغه څه دی ښا ریاکار چې حق پکې نشتا سنت او توحید پکې نشتا او ځان داسې سمبال کړی چې ته به یې بس پک مرګ دی او جنت دی د هوځ ځان سم کړی دی لا يهوديان کار دی وایا کسانو چې تاسو يهوديان یې دا وکوي د يهودیت او د حق پرستین او نسبت کوي خپل ځان ته چې مونږ تورات عالمان یو حافظان یو ان زعمتم کتا سو داوا کوي انکم اولیاء لله چې تاسو دوستان یې د الله ګورو دلته بل شانتی دیو امخ کی جو ذکر کرو رانا اولیاء اللہ لا خوفن علیہم ولا هم یحزنون دا حق پرستو دا اولیاء رشتینو اولیاء په حق کې ذکر کړو سوره یونس کې نلته اولیاء الله ویلیغا لله نه حضرت دې سره وی چین انتم اولیاء لله ورته چې دا دوستانی اخو اسو خه چې موږ د الله دوستانی چې رښتینی ولی نو هغه ته الله داس نه وی چې اولیاء لله اولیاء الله وتویل شي اضافت یې کیه حضرت اضافت نه ده شوی اضافت کې هډیر کمال لیکنه ښا حضرت اضافت نه ده شوی لله او سره ویل کوي تاسو چې داوا کوي چې تاسو د الله دوستانی د الله محبوبانی یې من دون الناس یو نور خلقنا هغه ټول دشمنان دي او دي دوستان ګور دي يهود خبره وا حق پرس چری داسې نوې ښا چې بزان زئی انور خلق تن لری کوي چې دا زما زئی دي تب ناراضي استا حق نشته دلته دا د باطل پرستو کاری ښا او هغه خوی هغه عادت را روان دی په باطل پرستو کې ښا ننوم ډیر خلق دی چې هغه صرف ځان ته مسلمانانو وي ځان ته حق پرست وي ښا انورو کې دا د ملکو نکتې رئیست دي او عیبونه رئیست دي چې دی ځک په دی ښه نه دی دی په دی ښه نه دی دی هسې د ځان نه ګوره قرآن او سنت کې خبره کوم چې قرآن او سنت چاته حق وي نه به حق او چاته باطل وي نه باطل د ځان له خبره چې کېدا خو د يهودو عادت دی هغه سره خو دلیل نو چې مونږ د الله دوستان یو مونږ جنتیان څه دلیل وسره ځان نه خبره کول بدغه ځان له زړه حقاو چې مونږ پیغمبرانو اولاد یو کنه زګه مونږ د الله دوستان یو دا دلیل دی ته د پیغمبر کوړي چې په کوم پیړۍ کې اولاد از نوح علی السلام خپل سکز یې دی ما جنت ته لړو دا الله دوستو تاسو لازم خبره خو نه ده دا میراث خو نه دی چې ګنی میراث کې یو سړی وړي ښا حق پرس بچری داو نوی چی مونگا او تاسو نا تا دا باطل کار دی هر سوک چی دنیا کی خوا مجدا سی خبر کئی کنا چی زان تا دیر لوی اوچت نسبت کئی او تا تی نشلی چی تا خو نئی پکے تا که خدا کار کہتا دا کار کہتا اگورا پا ذات باندی بچری گوتا نگ دی ذات باندې هیڅ پته نه لګي او خبره به د دلیلی چې د چا عقیده صحیح وي په توحید باندې او عملي په سنت د نبی وي نو هغه به جنتی وي دا څه وایي د چا نو ماخلا چې پلانې جمعاتو هغه ډیر نمونه یې خېری خلقو نه په عمل باندې او په عقیده باندې به حکم کوي چې دا چې عقیده د توحید او سنت وی او عملیه په سنت وی او د شرک او بدعت نه پاکي نو به جنتی قران وی دی او چې څوک داسې نه وي نو به جهنمی دا قران په صحیح دی مونږ په جاګو ته نشو کې خو دې مونږ د جانوم نشو اوسته دا د نوم خبره خو نه ده او خلک ډیر لګیا دي ښا زانت مسلمانان وی نور تنا دا هو يهود ویلو من دون الناس چې بس نور خلق تباہ و برباد دي نور خلق غرق دي همونګه جنتیان فتمنوا الموت نو مرګ غواړي څه مطلب مباهله وکه مباهله کې مرګ وختلی او طریقه دای چلا دی لعنتو کی پا کاذب باندی دار لعنت مانا سی خدا غدا کنخا چلعنت اللہ علی الکاذبین چې څوک دروغ جنی الله ته به لعنت وکي بس داش نو دا حقیقت کې موت غختل شو خدا هغه چې په باطل باندې دی هغه ته په تو لګي وسو موت وختو موت بوله راضی خامخا هغه چې له ناراضی چې حق پرستی نبا کنا را گیری باطل پرس برا گیری اللہ و فیصلہ کئی نباطل با حلاکی و حق با پریدی دا دا اللہ فیصلہ دا سی چیو سبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت بالحیات الدنیا و بالآخر و اذل اللہ الظالمین اوہ فیصلہ کری نو غواړې مرګ مباهله وکې روزه او سوال وکې چې الله څوک دروغ جنینو ته بلانت وکې دا د موت مطلب شو کنه په تمنا ول موت او دې ته ځکه وي مؤمنان خو نه دی ویلي هغه او دعوا نه وکړې چې موږ جنتیان هغه خوار وخت سوال کوي دا الله نه چې الله مونگ لجنت راکی مونگ استانا وارو دیر پا منت وارو اڈیر پا اخلاسی وارو اڈیر پا جڑاو فریادی وارو استانا جنت وارو ازکا جی پیغمبر ویلی دی چی سوال کوای خدا سی سوال نکانا چی سوال کوای خو بیا خو چی ویرو خو پسر توری بیا خو بدا سوال نکے اذا سألتم اللہ الجنتا نفس الو الفردوس تا جنت الفردوس سوال تی نکوه اولی ذکر تاسو خو یقین دی پا خپل ځان باندې کنا پا خپل ایمان باندې او لیدل درکی نو چه درکی نو بیا کتا مراده برا لارشه اگی خو سوال کئی اگی خدا نوی خلقو تا خواه ادیب خلقو تا دعوی کولی چه نحنو اللہ بیا سکوئے دنیا کی دا مصیبتونو دا غمونو دا لوگو تن دا وقتی روئے پتا منو الموتا سوالو کہے چی مرگ راشی و جنت تلار شے ان کنتم صادقین کچریتا سرشتینی اس پتا نلگی دا خوا چلیں یہ خوار کو چرا شے روزے چی سوالو کو چه بس لپلنده فیصله بخواه اس پتن لگی دا شیرک روزی او سوالوشی او داغی خبر حقی اللہ رب العزت دا خپل طرف نا مونگتا دا غیب والوی خواه مونگتا دا غیب والو دا معلوم جس دیسا خواه مونگتا دا غیب و حال وی خواه دا غیب و حال دا غیب چه اللہ وی دا جهنمیان دی خبر اخلاص اکلا ناغی دروغ جن شو او اللہ مونگ تحال اوی بس دا مونگ اتمینان را دے مونگ پا اخپل عقیدہ و عالب باند خوشحال شو شکر دے چیز یہودیانو نہیں وَلَا يَتَوَنَّوْنَهُ او چری دی مرگ نواری چری مرگ نواری بقرکی مویل وَلَا يَتَمَنَّوْهُ عَبَدًا ادلتم ابدا چریدا یهودیان ورنګوالی همیشه ولی بما قدمت ایدیهم زګدی تخپل ځان معلوم دی دی تخپل عمل معلوم دی که چاته یې سنې معلوم نو دا خو ته معلومی کنه خپل ځان او ته معلومی چې زه څوک یم او خپل عمل وته معلومی ښه چې ما څه کړی دی دا به هم چاته نه معلوم بما قدمت ایدیهم فاغی سوچی مخکی کلی دی لاسونو دیم یواز لاسونو نا خپوم پکی ساغستی دا سترگو وگنوم پکی ساغستی دا طول بدن پکی ملووس دی ملووس مو آئے خواه ملووس وحی پر قرآن تا کینے نو چا په مخ کې و چې او سړی په یو کار کې شریکی نغت ملوث وي ښا ملوث په الله دی ټول کارونه هغه کوي ښا چې څنګه وغواړي نو هغه څه کوي ښا نو دی پوهېږي که نه بما قدمت ایدیهم دی څه کړي دي دی د تورات تحریف کړی دی توبه دومره لوی ګناه ظلم خدای کتاب کې چې فبدل الذین ظلموا قولا بنی اسرائیلو یو ټکی بدل کړی یو چلاو طویلو چې بیت المقدس ته ځه نو وقولو حتوتن وای چې حتوتن نغې پکې یو ټکی زیات شي وړو کې ونتی چې حنتوتن غنم الله سوی فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فانزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء الله اذا اسمان بعذاب نازل کو اتوزلوا وتظلموا ظلموا وچ تمره لوی ظلم چما وت یوسویلو ما تحتتن ویلو ادي هنتتن وی نو کدا دا کار خیر والا ندی دانان چکم دی کار خیر والا کدی وینو دی باوی چی مرا سچلو شکی اونن پاکی زیادیشنو دا سخبر دا آو کنو ایتا خو خان پا بڑا که تا خو پاکی دیر سی دون زیادی کری سمرلویلوی جملی سمرلویلوی درودونا سمرلویلوی ذکرون دی پاکی را مندلی انتا الحادی انتا الحق لڑای وسخوا ہے پلللو بیلن که وای خواه در دی که دیباوی چسو چلو شکی اونو نزیاتی کن اللہوی چل داو شی چه عذاب می پیراوست کن تاولی دو چه در وزی او یازر جنازی و تی خانو چه بیا طول تورات محرف کلین دا غب سال بی ما قدمت ایدیهم تورات تحریف کرده پیغمبر تکذیب کرده او هغه مخکنی خو لا پرېدا چې انبیاء ته نسبت اولاد کړی دی الله تعالی دا ټول به ما قدمت ایدیهم خدای لاسونو پکې زیات تخلل نو ځکه یې ایدیات کړی ښا په سبب دا وایي چې مخکې کړی دی لاسونو د دې الله علیم بالظالمین الله خپوی په حال د ظالمانو دا زنه او ته دا نوم شروع کړې ښا د سورې سوفنا چې ومن ازلمو ممن افترا علی الكذبا او هو یدعى الى الاسلام ګورو ته هلته ویلو چې والله لا ذل قوم الظالمين الله دا ظالمان ته هدایت نکړي ښا او دلته دا په دویم ځل وی چې دا ظالمان دي بسم الله القوم الذين كذبوا بيت الله والله لا يهدي القوم الظالمين او ذلت بيعوا دا مباهله ذکر شو دي ځان ته د الله دوستان وي دي يهود غنا محبوبان يې وي نو قران ته نه پرده اوچا تکړه چې ته پرده لري کا انسان یې کس بل څه شي نه خر نه نه جوړ شوی و دا ظالمان دي خو دینه چې پرده لري کنه پتاو لګي چې شکل یې څنګه دی زنده سر دی کسو بلا دی نو پرده یې تلری کړه چې ولایې لا تمنو نور پسې زجر ذکر کوم دیلا هم سره دینه ترغیب قتال فی سبیل الله تا هم د عام خلقو ضعف اعتقاد بیانی خواه چه ده کمو خلق و عقیده کمزور دن واقعی طولو تا اشاره دوکی قل ان الموت الذي تفرون منه هو آیا و تابع شکاق مرگون چه تاسو لینا تخته ولی که تخته دینا کمو باحل باکڑی وکنه وهل سي خود موت سوالی کن اولی اومنکو زکر دا مرگ نا تخته دا مرگ نا یریگه چکا سوال کو نبس پدیزه او نبی علیہ السلام ویلیو سنگ جددی یهودو پا حق کی ویلیو چلماتو ولرعو مقاعدهم من النار دغسی داغا نجران دا نسواراو پا حق کی ویلیو چکا چردی تیار شیوه او دی سوال کرده وی نو لما رجعو دی واپس نو تلی مونتا بیدل تا مردار پریخی دی خود نجران نراغلی و کنش پیتا کسان اما دینا کی نوی لما رجعو دی بیا واپس نو تلی دلتا مونتا و غضب جور شیو چی او یاو کسان لو قبر کنی خو پراتا وی دا اسی مردار نکا خوی دا خوک لو خیارو چی جزیه قبول کلا چی پیغمبر بس تپا مون باندې سک دینو و تعالی امانت راضی او پورا راضی خمونگا مباحل نکو خوا ها مشران ہوتا ہوئی مشران پا گراغلیو کنا خوا ہوتا ہوئی چی کچر دی سراو مباحل او کنا نو دا کند با اللہ تاسو باندې ور ڈکا کی نو با اڑو کی پاتشی نو با لوی پاتشی دا تیخت دا مرگ نخوا مسلمان خود مرگ نتختی دا مومن شان خدا نده چا دا مرگ نتختی ولی که دا مرگ نتختی ده نو نم بے ناغست سوال بے نکو ولی سوک چی دیو شنه یریگی نو نمی ناخلی که نخوا کبل څوک نوم واخلی نو یې لکه دا نوم راته ماخلوي ما به ساډو بیرازي کنه لکه کو جتیان چې کنه چې سناستي او ته چې ته دروځي نوم واخلی نو یې لکه براولوي تګې شو ما دومره تی نه یعنی ا مسلمان هر وخت وایي چې الله مال خموت راکی مال آسان موت راکی مال دی ایمان سر موت راکی اگر دو آگانی وی آدھر چیز شپی سمولی ارماز خوتنوی چل لما بسمی که اموت و احیا اللہ استا پا نم باندی مرما کنی او دکی گا ما ابیا بجندی سپتہ لگی گا مسلمان خو نیری گیا خو تا خوش آلی گی چی موت خود مومن پا حق کی پیغمبر ویلی چی الموت تحفت المؤمنی دا دا مومن تحبه دا تا اللہ طرف نراله و لکه و جی سوک تیاریگی کنا ناغی تیخ تکی و دا تیخ تیر قسمو ندی خواه نیو قسم پا گداش مباحله و سم دا خبر دا دا اجازت شده دیواز اهلی کتاب نا کدی امت که دا چا حق پرست و باطل پرست جگڑ راشی اده مبالی خبر پک راشی نو بالکل کولی شی حق پرز برستو کی گی نا اغیوی زمونگا پا اللہ باندی یقین دیو چه اللہ سویلی دی اغا مونگ منلی دی زمونگ پزان یقین دی نو موت یا وسو یا بیا نو دی نتختی ده مبالی نا نتختی او اغا نور تختی اغا یریگی زکا یو وقت کی ویلیو دیکھ غارک سب مخرا گرے خواہ مباحلی چلنجنو تا عمر کلشیو سرحد کے بیدتیانو تا اخپل مشروعی مکاوی وزن بولی بیدائی او سوتا ندی دشمار امونگا دمر مخلوقی منزان سر اغلا کئی مکاوی وزن مباحلی خواہ پا دیخو سا اپورا نیمگڑے نا خمونگا وی ډیر یو یا خدای دا دې حال ده دینه تیاری کې مباهله ته دا کدی ته خپل عملونه معلوم دي چې موږ سکړی په خوا په دې جماعتونو کې او په دې هغه ناروا چې کړی کنه ته قرآن پورې ټوکې کړی دي پیغمبر په سنت پورې ټوکې کړی دي چې موږ له پکې وې سپری خې دي چې موږ تلاوي چې جمعه مکوه ما خامونه مکوه او دمولو پکور که دوڑه مخوره خواه وی مونگ تیس مونگ لیسه پریخی اگه پیغمبر خواه ناگه نظم را بدگمانه دیم نو تیخت دا موت نیو داده لگدی چو تختی دا خواه اللہ و توی کتر نتختی نصبابا نتختی دا نصبابا سا چل که او آیا بیشک آغا مرگ و چه تاسو تنن تیختا کوئے ام ایدان تا نروزین نفا انہو ملاقیکم خلاص اے دیکھو نشی دا مرگ بیوزل تال راضی مخلقا پس دے ملاقات کو ان کے دے تاسو سران نو مرگ با امراضی او دا مرگ نا پس با بیا سمتو ردون الی عالم الغیب و الشہادتی و پس کلیش اے غزات تا چه استادو ده هر سنه خبر ده چه کم پتکلی دی او خلق نده خبر چه دی سکلی دی خواه ناغینو هم اللہ خبر ده او چه کم سخکارو هم کلی دی ناغینو هم اللہ خبر ده چه ده هم پا کم نیت باندری کلی دی کتاس عبادتو نکلی دی مراقبی هم کلی دی او پا گرجو که ناسیه او اعتکافونه هم کلی دی چیلی هم استلی دی کنا اغین هم اللہ خبر دی که دی که دی سمت لب دی او چی کم دی دی خلقو نپرد کلی دی نفاغی هم اللہ واسه رب دی صاحب کتابو کی نیو خودی تا خبر آوا دی تا اوی چی تا خوب انن دا مرگ نو تختی چی دا مباحل نکو ما دا یوازی پا مباحل که مرگ دی اگو پخپلا نیٹا رازی کار کلی خواه تاگی نخلاس ایده نشی نبتا با دی اخیارتیائی چی ایمان راوڑی مسلمانانو سر شرک شی چی بیا دی موت ننیاری گی مسلمانان نیاری گی کن خواه ادوی مدادا اگا کمزوری دی عاقیدی دادا چلی رب العزت علاج را لگلے دے جائز شے دے چا باندی بیماری را شنو اللہ وی علاج کوئے چی دا حدیث تے پو مختلف و الفاظو کی چی کل داس دے چی ما وزع اللہ دان اللہ وزع لہا دوان اللہ پو دنیا کی دا سے مرض ندے خیپ خلقو مگر دا غیر دے پارا علاج یہ خیر دے چی دا غیر دا ما جعل الله دان الا جعل له دوان دوانا نو چه اصلاح علاج کین دا مرگ نتیخ تا ندا دا خود عمل کئی پا سنت بانده چه اللہ وی چه بیمار شه نو علاج کوئی دا تیخ تا ندا دا مرگ نخوا ذکر دا ثابت تکا نخوا پوچی او سڑے دا ذکر کئی چی اگا علاج ندے خودے دا مرگ نیریگی نو دکا اگا کارو نکئی دکا بیامان تکا بیوکلی کی اوبار آلا بیوکلی کی مرض گڑ شو اچی مسلمانی نو اگا بزینا اگا تختینا بولی زکت دا اللہ دا حکم نتختی دا اجازت ہوتا تا نشتا تا غصہ مرض ندے چنگن استا پا بدن راغل دے نا او دا غی علاج دے تا بلکلی تلار جی تا خو مرض دے او باید راغل دا پتا نلگی چی سوک پا کی مری سوک پاتی کی گی پتا خربوزہ دا غین او سوک نہیں خبر او یو داس شئی چی تیخ کارا پستر گوی نی ناکو اس معلوم شئی دی دقی نبا خود تیخ تک ہے لکا وورو لگی دو داس را روان دی تو بہتا ناس دی دقی نبا تیخ تک ہے دکا چاہ کارا شئی دی آگا دی دو بامو باپا تکو نلگی چی سوک مری سوک نمری او داکو آگا دیخ کارا دی را روان دی چی سوک را گیر کرنو بس لخڑا باشی سیلاب را روان دی زن بطی بچ که زنده سر را روان دی ځان به بچ کئ، دشمن را روان دی ځان به بچ کئ، چې سلار کوسه دل درځي کنه ځان به هلاکت ته نه ورځي کنه. نو دا ظاهری اسباب دې ته تېښته نه وي د موت نه. بیا زلزله دا مل قرآنېږي او صوفي صاحب دننه ناست دی، یاره وایي دا چې خدای سو مقرر کړي هغه به کېږي. ښه دا خو الله دې دپاره کله د قیامت د زلزلې ذکر کړی دی که نه. نو دا تېښته نه ده، تېښته د مرګ نه هغه ده چې هغه کار په سنت کې او په قرآن کې نه وي او تا هغه استعماله چې هر کزه د مرګ نه بچ شوم په دې باندې. اگر کې اختلاف پکې شته دي صحابه کرامو چې دا وي ملک نه تختیدل خدیو کې نه دي خو چې ښکاره او باد او خلق مریو دومره مری دروازه دروازه چې خلق مقبره کې ناس دي او راضی نه راتلې نشي ډوډۍ ورپسې خلق وړي او اواغي لګیا دي چورېږي پلانې مرشو اورېږي پیالې دا چل وو نوې چې دا وکړي نو تخت نه ځي بنا زګدا د مرګ نتیخته ده. بیا د دې لاندې راځي کله وی ان الموت الذي تفرون منه. اټویم قوال دار چې نه لړ دي شي خو بده کې فیصله بیا دادا چې کو په دینیت یو سړی زی جو گور پلانے لڑکلی تنو بچ کنخا او جی کملا نڑنو پاوی باندے مرگ را دے نو دے خودے بلکل نزدکا دا عقیدہ خرابی گی دے دے بلکل نزدکا دا نیت خراب دے دا عقیدہ خود مسلمان ندا چکن دے کے مرگ دے او کلی کے تلل دا دے کے خلاصے دے چی دا عقیدہ نو بلکل نقض او چې دا نه ای اساس ویلیو ټیکټ دې مخکې نه راغسته وکنه چې دا به زما اراده کړی و نو که هغه لړ شي نو لاړ دي شي خبر نه نیت پورې خبره ځکه به کې اختلاف دی. ښه نو په لزجر شو يهودو لا غیرت او دویم دا چې د عقیدې د کمزورې پوجې باندې به یو سړی ځای نه بدلوي دا د عقیدې کمزوري ده. ښه ادویم دا دی چې څوک جهاد فی سبیل الله له نه ځي نو هغه ته الله رب العزت وایي چې ولې ځان د مرګ نه پټې نو په دې باندې به اخلاص شي چې ته کینې اجې کوم لاړ نو هغه مړه شو دا کارونه کوي د دې نه ته په موت نه خلاصېږي چې جهاد نه پاتې شوې نو ژوندی وای او کلالی نمال باشینا بیشک آغا مرگو چه تاست نتیخت کوئے جهاد لنزه اکور که ناسیئن دمرگ نیری گئے پا انہو ملاقی کم ندگا مرگو خرازی و ملاقات کی تاست سرن او دا دی نتیخت نده پکار زکا چکم مجاہدین اواتو ناگی پا کم آخیدہ اواتو اغی پا سمرا خیستانیت باندی ہوا تا دا مونتا دا جالوت پا واقع کی او توالوت پا واقع کی ذکر شیو کا نخا چکل لالا او بیڑی روز کے اغی خوپات شو او جا چازانو ساتا پال پریزیو کو اغی سووی چکم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن بیدن اللہ قال الذین یظنون انہم ملاقو اللہ چھ مجاہدین پا دینی اتراوتی ہو چھ مونگا دو چھ اللہ سر ملاقات ہو اللہ سر ملاقات بید مرگ نکی گی نا نو دے مطلب چھ مونگا مرگ لزو چھ کم پاتی شو ناغی یری گی مرگ نا نرازی امونگ نیری گو مرگ لمخل ازو اگا مونگ لمخل رازی امونگ اغل مخل ازو تا اصلی مومنان چې حضرت علی ته په یو جنگ کې خپل زیوي سرپ باندې نه اوستو دغه ګرمه کې چې خلق کنا ګرمي وایا نه و هغه سرپ باندې نه اوستو زیو ته وی چې تا جنگ دې رضوره خزان سجاما زغری خلق اغوستي دي ډالونه هغه ته یې خان استاپلر دا پروا نه کوي کدی په مرګ ورغه او کاغه پر راغه او خامخادي کې به یو کیږي ها نو استاپلر علي د دې خبره پروادار نه ده کنه ها نو مومنانو دا شان دي هغه چرې د مرګ نه نه تختی خدا دا هغه چا چې هغه جهاد نه یریږي بے شک دے ملاقات کی تا سره او تاسو بده سره ملاقات کوی بیا به واپس کړی شي هغه ذات چې پارس باندې خبر دی کپټ پنا دی او مو کخکار دی وینبئکم بما کنتم تعملون نو اصل خبره د موت نه ده موت خاصی او پل چې ته پتیر شوی اصل خبره رستو ده چې سدي کړی دی دا غي حساب کتاب بکیږي وسخه مرګ نه مېریږي حدیث کې راځي دا غي سنو یریږي چې مرګ پسی دی هغه دې یری شي دی ها دا غي نه چې څوک یریږي نو هغه ځان سم کی اجه دا غي نه څوک پروا نه ساتي نه یریږي نو هغه ځان سکلې او په لمنډوي کله بل په لمنډوي همو په سری نظام مثال ذکر کوي نو د دې سړی چیغه د مرګ نه تختی خان دا وجهه اری او دا مثال ذکر کینو الله ته معلومه صحیح وای چی د لومبړی مثال ذکر کئ چې لومبړی تزم کې وې چې زما قرض راکا نو هغه چې د پمنډا شو کل یو پلا کل بل پلا کل بل پلا دیر کوشش یو کو ناغی اگه سا پیدا کولش چو دیر مندی اوالی اوالی استلش وکنا نرالا نو پل غار کسم لاستا نو ازمکی وطوی چو دما قرض راکا نو ایسایو خوتا نو ویددی سلی داسی مثال ته مرګ نه تخت نو کوم په لبا تخت خو اخیری انجام به دی دغه مخه لرات دل دا معنا ده چې ته وړیر ځانو کړه ډیر وزن ستړي کې ډیر منسوبي به جوړ کې او اخیری چې ستړي شي نو موت براش هغه سره ملاقات وکې نه بس به وګوري اته پوس بیمار کرسی به دیو کې چې څنګه حال ده ودا هغه انسان حال دی چه غدا موت نتختی و اسباب و لگوری دیر خلق پا دی غضب اختر خواه علاج خدای را لگلی خدا علاج خونه دی چه تو خوبه چک کوا چرا جراسیم پکشته کنشتا تو دوڑه چک کوا چه دغا پکشته کنشتا تو سالن چک کوا یلی کدا سب زن پا غضب دیختا کرن خو یو موت ترازی بنو داری سزان نمارز قتل دی موت خو پدې کې نه ده په بو کې نه ده په خوراک کې نه ده پدې کې نه چې ته دومره د موت نزان بچکول دا نه دي چې دا تاسو کې د موت نزان بچکول هغه دي چې الله ویلي چې تقلا له نو یریږي موت څه ته وي د موت نزان ساتل دغه ولي ان د موت د سختې نه یریږي نو سختی بنئ چکره تا ول مخ کې تیارې کړې کنه نو یې سختي بني هغه مرګ بداسي چې هغه وتا سره هم دردي کوي په بنشي چې زمان داسا څنګه وخوتو نو اصل تیخ دغه د مرګ نه ښه چې د کفر نه د شرک نه د بدعت نه د حرام نه څومره چې ګناهونه د دینه تیخ تا کول دا د مرګ نتیخ ته تا مرګ نشي لاندې کول بیا ښه چې کومه طریقه دا ناغه نه استعمالوي چې الله ویلو سورې زاریات کې چې ففروا الی الله تاسو الله سره لور شئ که موت تاسو له خواله هم راغی الله نه فارس یریږي نو موت نه یریږي کنه ولې غوم وی چې ما بالا لای قیامت پروت باندې والله دې راولې د ګټ په شکل کې کنه چاړو پراکاږي کنه غوم د الله نه یریږي نو چې ته د الله نوم واخلې کنه تا ته موت نشی رانیز دی که دی بیا نو چه کم اصل سبب دی اغا نیسته مالی او چه کم اسباب ندی نو پاگی پسی ازان حدا که خبر بگی تاسو پاگی عمل چه تاسو کڑی ہو نو دا اغا دویم دعوی دی یهود رد کلا چه غیوی چه نحنو اپنا اللہ واحب باؤ